Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 كيردزني مولت كتو أية ربطة عنق قد لبست؟ Melyik nyakkendőt viselted? Melyik nyakkendőt viselted? Ayyatu sayyara qad ishtarayt? Melyik autót vetted meg? Melyik autót vetted meg? Ayyatu jarida qad ishtarakta biha? Melyik újságra fizettél elő? Melyik újságra fizettél elő? من رأيت؟ كي لاتوت؟ كيت لاتوت؟ من قابلت؟ كيفل تلاقوزوت؟ كيفل تلاقوزوت؟ من الذي تعرفت عليه؟ كيت إشمرت ميغ؟ كيت إشمرت ميغ؟ متى نهضت من النوم؟ Mikor kelt fel? Mikor kelt fel? Metá bedett? Mikor kezdett neki? Mikor kezdett neki? Metán tehét? Mikor hagyta abba? Mikor hagyta abba? لماذا استيقظت? Miért ébredt fel? Miért ébredt fel? لماذا أصبحت مدرسا؟ Miért lett tanár? Miért lett tanár? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Miért hívott taxit? Miért hívott taxit? من أين أتيت؟ Honnan jött? Honnan jött? إلى أين ذهبت؟ هوا ment. هوا ment. أين كنت؟ هول volt. هول volt. من ساعدت؟ كينك segítettél؟ كينك segítettél؟ إلى من كتبت؟ Kinek írtál? Kinek írtál? Men jawabt? Kinek válaszoltál? Kinek válaszoltál?